อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะฉาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่8ธันวาคมค่ะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน1ปีจอนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมซึ่งตามชมเป็นวีดิทัศน์อยู่ในขณะนี้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและเป็นองค์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเสาของเดือนธันวาคมนะเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์จะมีเรื่องราวที่ว่าจะน่าสนใจจากพระสูตรต่างๆมาพูดคุยอยากให้พระอาจารย์ได้เรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันนิดนึงเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ตั้งใจอย่างไรเจ้าค่ะ เชิญผ่านค่ะคือเนื่องจากว่าเรามีเวลาที่เพิ่มขึ้นในรายการธรรมรัปรุณของเราแล้วก ็ เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่มากตัวมาเองเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตของความเป็นพระเอาไว้ว่าจะต้องอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยให้มันจบให้มันจบ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่พระอาจารย์เตรียมเนื้อหาไว้ในช่วงของปีหน้าที่ว่าจะนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมๆกันก็คือว่าเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับในพระไตรปิฎกว ่ าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเนื้อหาอยู่ตรงไหนบ้างควรทำความเข้าใจจุดไหนจุดไหนเราจะไล่กันไปเป็นตามลำดับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มซีรีส์นี้ในปีหน้าเนี่ยในวันนี้ต้องการจึงจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าการศึกษาของเราจะทำยังไงถึงที่จะให้มีความใคร่ครวญได้เร็วฟังแล้วไม่หลงลืมสามารถที่จะจำได้แล้วก็รู้ในรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่จะนำมาพูดคุยเป็นเบื้องต้นก่อนในสัปดาห์นี้ในวันนี ้เจ้าค่ะก็เรียกว่านับจากนี้ไปหรือว่าในปีใหม่พุทธศักราช2562นะเจ้าค่ะขอประทานโทษเราก็พระอาจารย์โดยรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะพยายามที่จะนำญาติโยมทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็ตามรับฟังกันมา 8-9 ปีแล้วเนี่ยได้มาใกล้ชิดกับพระไตรปิฎกมากขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ก็คือย้อนไปที่หลักจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะ ตัวแม่บทเริ่มต้นตรงนี้เลยแหละว่าที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแยกส่วนเป็นยังไงเราจะมาค่อยทำความเข้าใจกันนะในปี62นะในปี62เตรียมเนื้อหาไว้เชิญผ่าน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเราจะได้มีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราวันนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์เกริ่นมาแล้วว่าจะพูดในเรื่องที่ว่าพระไตรปิฎกนี้หลายคนฟังก็บอกว่าโอ้โหแบบอ่านไม่ไหวแน่เพราะว่ามีจำนวนมากนะเจ้าค่ะอันนี้บางคนบอกมี 84,000 พระธรรมขันธ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากมายหลายคนอาจจะท้อกันนิดนึงแต่พระอาจารย์ก็จะพยายามที่จะให้พวกเรานั้นเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายจำได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องวันนี้จึงนำเนื้อหาตรงนี้มาเลยที่ว่าจะทำยังไงให้การฟังธรรมของเราเนี่ยสามารถจำได้ไม่หลงลืมแล้วสามารถที่จะใคร่ครวญได้เร็วเรียนได้ดีเรียนได้มากแล้วก็ยังระลึกถึงจำได้แต่ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้อยู่ในท่านพระอานนท์อยู่ในท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์เนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นเงาของพระพุทธเจ้าเลยนะคือพระพุทธเจ้าไปไหนเนี่ยพระอานนท์ก็ตามไปตามเป็นตลอดอันนี้คือในช่วงประมาณสักจะ20 ปีแรกเนี่ย10 หรือ 20 ปีแรกนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปถากที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามวาระยังไม่ได้มีอุปถากที่เป็นแบบคนเดียวตลอดจนกระทั่งมาสักประมาณ20 ปีแต่มาจะไม่เปลี่ยนจะ10น่าจะ20 ปี เจ้าค่ะ หลังจากที่ประกาศธรรมะไปแล้วเนี่ยปีที่20เนี่ยถึงจะค่อยมีรูปเดียวคือท่านพระอานนท์คือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์เนี่ยขอพรไว้อยู่7 ข้อด้วยกันหนึ่งในข้อนั้นท่านขอไว้บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วตัวท่านพระอานนท์เนี่ยไม่ได้ไปด้วยเนี่ยนะขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาแล้วมาบอกให้ท่านพระอานนท์เนี่ยทราบอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่ตัวท่านที่ขอพรข้อนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการจะให้คนอื่นมาคารหาว่าโอ้ยนี่อยู่ติดกับพระพุทธเจ้าทำไมไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรสอนอะไร เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วทีนี้พอท่านฟังแล้วเนี่ย ท่านจำได้นี่คือความสามารถที่ดีเลิศมาก ๆอืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าพหูสูตรใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องคำนี้เนี่ยคือพหูสูตรพหูสูตรก็คือฟังมากสุตตะสูตรเนี่ยหมายถึงการฟังการร้อยเรียงพหูนี่ก็คือมากฟังได้มากจำได้มากทำยังไงถึงจะเป็นพหูสูตรได้คือท่านพระอานนท์เนี่ยในบรรดาผู้ที่เป็นพหูสูตรทั้งหมดไม่มีใครเลิศไปกว่าท่านพระอานนท์เห็นท่านพระอานนท์จะเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในบรรดาของบุคคลที่เรียกว่าเป็นพหูสูตรท่านพระอานนท์เนี่ยเลิศที่สุดท่านทำยังไง ทั้งหมดเลย ใช่เนื้อหาตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ วันนี้แหละเราจะมาไขความลับอันนี้ ใช่ใช่เนื้อหาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่ต้องการจะเรียนหนังสือเก่งอย่างน้องๆหรือว่าคนที่กำลังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือวิชาชีพหรือว่าประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณธรรมที่จะพูดต่อไปนี้ในที่ท่านพระอานนท์เป็นคนมาตีแผ่เปิดเผยไว้เองเนี่ยแหละว่าท่านทำไมถึงเรียนได้จำดีจะมีผลมากเลยทีเดียวถ้าเราแบบว่าเอามาใช้งานเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำให้เรียนเก่งได้ด้วย เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับน้องๆนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับล่างระดับบนกันแหละนะคะในการฟังรายการของเราในเช้าวันนี ้ใช่ใช่เอาคุณสมบัติของท่านพระอานนท์ก่อนเนี่ยอยากจะอธิบายถึงว่าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะทำให้ท่านเนี่ยจำได้ในทุกพระสูตรพระสูตรที่มาในสุตตันตปิฎกทั้งหมดคือพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนก ็ คือส่วนที่เป็นพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรม ค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะรวมแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นวินัยและส่วนที่เป็นธรรมก็จะเรียกว่าธรรมวินัยแต่ส่วนที่เป็นวินัยทั้งหมดเนี่ยจำไว้โดยท่านพระอุบาลีในการสังคายนาครั้งแรกเนี่ยนะท่านภิกษุแบบ500รูปเนี่ยก็ถามบทข้อนี้ขึ้นบทข้อนี้ขึ้นท่านพระอุบาลีก็จะเป็นคนตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้ข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนทรงจำร่วมกันแล้วก็ประกาศขึ้นพร้อมกันนี่คือการสังคายนาครั้งแรกในส่วนของวินัยโดยท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นหลักในส่วนของธรรมะในส่วนของธรรมะคือท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นหลักเอ๊ะที่นี่พระพุทธเจ้าไปพูดเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงนะท่านพระอานนท์ประกาศขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจตรงกันนะทุกคนสวดขึ้นพร้อมกันนี่การสังคายนาครั้งแรกเอาแล้วที่นั่นแหละที่ไตรกับพรามองค์นั้นว่ายังไงนะองค์นี้จำได้ว่างี้องค์นั้นจำได้ว่างั้นแต่ท่านพระอานนท์จำได้รายละเอียดแบบนี้โอเคตกลงกันทุกคนโอเคก็สวดขึ้นพร้อมกันนี่คือการสังคายนาครั้งแรกท่านพระอานนท์เนี่ยจึงทรงจำส่วนที่เป็นพระธรรมทั้งหมดท่านพระอุบาลีส่วนที่เป็นวินัยทั้งหมดเพิ่งพอมาภายหลัง ยอดเยี่ยมมากเลยนะ ใช่เป็นการสังคายนาครั้งที่ถ้าเรามาจะไม่เปลี่ยนจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4ที่มีการแยกส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยไว้เป็นอภิธรรมกับพระสูตรเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเลยว่า2ใน3เลยหรือ3ใน4ด้วยซ้ำของพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยคือส่วนที่ท่านพระอานนท์เนี่ยทรงจำไว้เป็นหลักๆโหต้องแบบสภาพไตรปิฎกตั้ง91เล่มอ่ะคุณชัย ใน 91เล่มแล้วท่านจำแบบเอาแค่ครึ่งหนึ่งเอาแค่เล่มเดียวก็ยากแล้วถึงวันนี้ท่านจำหมดเลย ต้องเป็นสุดยอดพระหูสูตร สุดยอดเลยว่าท่านจำได้ไงเนี่ยแล้วไม่ลืมด้วยแล้วยังบอกคนอื่นได้ถูกตัวอย่างสมมติเวลาที่สังคายนาเรานึกภาพออกเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงกลางคนอื่นล้อมรอบมีคนพูดถึงพระสูตรที่ตรัสกับเสลพรามไว้ที่เมืองราชคฤห์แต่ท่านกล่าวคุณธรรมไว้4อย่างคนนั้นจำได้5อย่างแต่ท่านพระอนุนจำได้แบบ10อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะให้มันสวดคล้องลงรับกันคุณธรรมอะไรตรงนี้แหละ ครบถ้วนว่าอย่างนั้นเถอะนะ ใช่ใช่คุณธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มา ก็เลย เป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอานันทสูตรกับเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่านิสันติสูตร เจ้าค่ะ เนื้อหาที่ชื่ออนันทสูตรนี่อยู่ในอังคุตรนิกายในหมวด 6 เจ้าค่ะ คุณจะมีเนื้อหาพระสูตรแล้วลองอ่านให้ท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังลองฟังดู ได้เจ้าค่ะสำหรับอนันทสูตรนะเจ้าค่ะครั้งนั้นแลท่านพระอนนท์ได้เข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านสารีบุตรด้วยเหตุเพียงเท่าไรแลหนอภิกษุจึงได้ฟังธรรม ที่ยังไม่เคยฟังธรรมทั้งหลายที่เธอได้ฟังแล้วย่อมไม่ถึงความหลงลืมธรรมทั้งหลายที่เธอได้เคยถูกต้องด้วยใจในการก่อนย่อมขึ้นใจและเธอย่อมทราบชัดธรรมที่ยังไม่ทราบชัดท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านพระอานนท์แลเป็นพหูสูตรขอเนื้อความแห่งธรรมข้อนั้นจงแจ่มแจ้งกับท่านพระอานนท์เถิดพระอานนท์ดูก่อนท่านสารีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังธรรมจงทำไว้ในใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคำพระอานนท์แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะไวยากรณ์คาถาอุทานเป็นต้น 2. เธอย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 3. ย่อมบอกสอนธรรมที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 4. ย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาโดยพิสดาร 5. ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ฟังมาได้เรียนมา 6. ย่อมจำพรรษาอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุผู้เถระเป็นพหูสูตรชำนาญคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่ย่อมเข้าไปหาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นโดยการอันควรแล้วไถ่ถามสอบสวนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความของภาษิตนี้อย่างไรภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยภาษิตที่ยังไม่แจ่มแจ้งย่อมทำภาษิตที่ยากให้ง่ายแก่เธอและย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีประการต่าง ๆ อันนี้ก็เป็นพระสูตรแรกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอานันทสูตรอันนี้มาในอังคุตรนิกายหมวด 6ข้อนะที่ก็จะรวบรวมธรรมะที่มี6ข้อทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ในในนิกายนี้ในส่วนนี ้ อันนี้คือคุณสมบัติข้อที่1ส่วนที่1ที่เราว่ามี6ข้อด้วยกันส่วนที่หนึ่งที่มี6ข้อที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ไม่หลงลืมแล้วก็ยังจำได้ขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดในความรู้ต่างๆข้อนั้น เจ้าค่ะ ตัวนี้น่าสนใจที่ว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเข้าไปถามท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ตอบคือหมายความว่าท่านพระสารีบุตรฉลาดมากคุณใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วอ่ะว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นพระหูสูตรนึกออกไหม ค ือชงคำถามมาเพื่อที่ตัวเองจะตอบเองแล้วถ้าเราไปตอบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคือตัดหน้าเขาเนื้อประคือแต่ว่าท่านเก่งอยู่แล้วท่านก็ตอบเลยนี่นะท่านพระอานนท์เป็นพระหูสูตรอยู่แล้วท่านทำยังไงล่ะถึงเป็นพระหูสูตรไม่ต้องให้ผมตอบ ค ือท่านพระอานนท์ก็ท่านพระสารีบุตรก็พูดประมาณนี้แต่ท่านพระอานนท์ก็พูดถึงทำหกอย่างทีนี้อยากจะทำความเข้าใจในคำศัพท์นิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมคืออันนี้เป็นลักษณะการที่พอเราเข้าไปหาใครสักคนใดคนหนึ่งก็ทำการปราศัยพูดให้แบบกล่าวคำที่จะระลึกถึงกันแล้วอากาศเป็นยังไงกินอยู่สบายดีไหมอย่างเงี้ยนี่คือทักทายปราศัยแต่พอทักทายปราศัย กันก่อน ใช่ใช่ทักทายปราศัยเสร็จแล้วก็เริ่มคุยกันละถ้าจะโตกันก็โตกันละถ้าจะสอบถามธรรมะกันก็ค่อยสอบถามกันละหลังจากที่ทำการทักทายปราศัย จบค่ะ ซึ่งในที่นั้นท่านพระอานนท์ก็ชงคำถามตรงนี้นะว่าจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างกรณีของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยที่ฟังรายการธรรมาราบรุณเนี่ยอันนี้จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการฟังธรรมเทศนาหรือว่าธรรมสากัจฉาหรือการฟังธรรมอยู่เนืองนิดแล้วว่าเราจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่ก็ที่หนึ่งนะคือได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังข้อที่สองที่ท่านพระอานนท์กล่าวถึงคือธรรมทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วย่อมไม่ถึงความหลงลืมคือจำได้นั่นเองแล้วที่เคยจำได้แล้วในการก่อนเนี่ยก็ยังทรงจำอยู่คือบางคนจำบทที่ได้ฟังได้พอจำบทที่ได้ฟังได้บทก่อนลืมนั่นดีสมมติเราเรียนบทที่หนึ่ง จำได้แล้วไม่มีปัญหาเรามาเรียนบทที่สองจำได้ด้วยบทที่หนึ่งลืมทันทีอันนี้ก็เรียกได้หน้าลืมหลัง ใช่ใช่อันนี้แหละ จะไม่เป็นอย่างนั้นคือบางคนได้หน้าแล้วก็ได้หน้าไปเรื่อยได้หน้าไปเรื่อยถูกป่ะอันนี้ดีเพราะว่าคุณเรียนใหม่คุณก็จำได้เรียนใหม่คุณก็จำได้เรียนใหม่คุณก็จำแล้วครั้งหลังอย่าลืมก็แล้วกัน อ ันนี้คือครั้งหลังก็ไม่ลืมด้วยแล้วก็ย่อมทราบชัดธรรมะที่ยังไม่ทราบชัดคือจำได้อยู่แล้วรายละเอียดในการในแต่ละข้อเป็นยังไงนี่คือธรรมะหกอย่างตัวนี้ในข้อแรกที่ท่านพระนนท์กล่าวกับท่านพระสารีบุตรก็คือว่าเล่าเรียนธรรมเล่าเรียนธรรมเนี่ยก็คือเล่าเรียนปริยัตินั่นเองคือด้วยปริยัติเพราะการที่เราจะมาศึกษาในพระไตรปิฎกนี่คือปริยัติแน่นอนเราจะมาเล่าเรียนธรรมตรงนี้นี่เป็นเหมือนงูพิษนะคุณจะมาจับงูพิษเนี่ยคุณต้องมีความรู้ในการที่จะจับให้ถูกการเล่าเรียนตรงนี้ต้องคอยรู้ให้ดีต้องด้วยทิฏฐิที่เหมาะสมแต่ต้องเข้าไปเล่าเรียนก่อนเล่าเรียนในที่นี้คือพระสูตรสุตตะนี่คือหมายถึงตัวพระสูตรเคยยะเนี่ยหมายถึงแบบคาถาคำกล่าวอุทานก็คือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าอุทานขึ้นมาหรือไวยากรณ์คำแบบพูดกันบทสนทนาระหว่างสองคนเนี่ยคือจะมีลักษณะของธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะ9อย่างธรรมะ9อย่างคือไม่ว่าจะในพระสูตรแบบไหนคือเราเล่าเรียนมันทั้งหมดเลยนี่คือในข้อที่หนึ่งเล่าเรียนศึกษาอย่าคิดว่าโอ้ยฉันแก่แล้วฉันจะไม่ศึกษาอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้มีความคิดเหมือนม้าอาชาในที่ว่าเอาคนอื่นจะรับภาระหรือไม่รับภาระก็ตามฉันจะรับภาระคนอื่นจะลากเข็นหรือไม่ก็ตามฉันจะลากเข็นก็เหมือนกันว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามฉันจะศึกษาฉันจะทำการศึกษาตรงนี้นี่คือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองฟังมาแล้วเนี่ยก็แสดงธรรมตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารคำว่าพิสดารเนี่ยหมายถึงโดยในรายละเอียดพิสดารนี่คือแบบแจกแจงไปในรายละเอียดมีคำพูดเขาที่เคยกล่าวไว้คุณดวงใจบอกว่าเวลาคุณเรียนเนี่ยก็ไม่เท่าคุณลงมือทำถูกไหมคือเราต้องลงมือทำเรียนแล้วก็โอเคแต่เรียนด้วยการลงมือทำดีกว่าพอลงมือทำแล้วมันก็ต้องสอนคนอื่นด้วยคนที่เป็นครูสอนได้เนี่ยจึงมีความรู้ที่ละเอียดและมากขึ้นกว่าคนที่เรียนธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นครูหมออย่างเงี้ยหมออาจารย์หมอกับหมอธรรมดานี่ความรู้ไม่เท่ากันอาจารย์หมอนี่มีความรู้มากกว่าเพื่อนอาจารย์สอนคนต่อไปเพราะฉะนั้นการที่สอนคนอื่นเนี่ยก็ได้ด้วยเราก็ละเอียดมากขึ้นเราก็รู้ธรรมะมากขึ้นซึ่งตรงนี้ท่านพระนนท์แบ่งเป็น2 ส่วนคือแสดงธรรมแล้วก็บอกสอนธรรมคำว่าแสดงธรรมเนี่ยก็คือบอกต่อนั่นเองบอกต่อคุณแสดงคือประการบอกต่อคือผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงธรรมถูกไหมแบบสอนไว้เป็นคนแรกแต่การที่เรามาบอกต่อตามที่ท่านสอนมันคือการแสดงธรรมใช้ศัพท์นี้ก็ได้ข้อที่3คือการบอกสอนบอกสอนนี่หมายถึงอธิบายไปในรายละเอียดเช่นเราบอกว่าอริยสัจ4มีอะไรบ้างอริยสัจ4ก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มีอะไรบ้างทุกข์ก็มีความเกิดความแก่ความตายความเกิดเป็นยังไงบ้างคือการคลอดออกจากครรภ์การได้ขันธ์การได้อินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการบอกต่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว ้ ทีนี้ข้อที่3ที่บอกว่าการสอนการสอนนี่ก็คือการอธิบายไปในรายละเอียดหมายถึงการแบบว่าเอาไปใช้งานเช่นเราบอกขันธ์ห้าคืออะไรรูปสมัยก่อนก็เป็นเกวียนก็เป็นต้นข้าวก็เป็นนาข้าวก็เป็นแบบสังคมในทางกสิกรรมในทางเกษตรกรรมถูกไหมทีพอเราบอกว่าจะสอนเราจะอธิบายให้เป็นในรายละเอียดเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ก็สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือก็อธิบายว่าตรงไหนคือรูปตรงไหนคือเวทนาตรงนี้คืออธิบายบอกสอนต่อลงไปในข้อที่3 ค ือ แจกแจงให้เห็นจริงว่าคืออะไรอธิบายถูกไหมเจ้าค่ะ แอพพลายเอาไปใช้งาน คืออะไร ใช่ใช่เอาไปใช้งานนะแสดงนี่คือแสดงตามที่ได้ฟังมาแต่บอกสอนนี่คือแจกแจงไปในรายละเอียดแบบให้รู้ถึงการที่เอาไปใช้งานแอพพลายได้ในคือในข้อที่3ที่ว่านี่นะ เจ้าค่ะ ข้อที่4เนี่ยคือการทำการสาธยายสาธยายก็คือการสวดหนึ่งเอามาสวดเอามาท่องอย่างเราท่องสุดคุณเราท่องทำไมเพื่อที่จะให้ทรงจำได้การสาธยายอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้อาตมาก็ยังสวดบทธรรมจักรอยู่สวดบทอิติปิโสอยู่เอาคุณสวดทำไมเอาก็สาธยายให้มาก ตามที่เราได้เรียนมาใช่จำได้ไม่หลงลืมในบทก่อนๆคือไม่ได้หน้าแล้วลืมหลัง เจ้าค่ะ โอเคนั่นคือในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยท่านบอกว่าตรึกตรองไตรตรองเพ่งด้วยใจเนี่ยตรึกตรองไตรตรองคือคิดนั่นเองคิดใคร่ครวญซ้ำไปซ้ำมาคือบางทีเราไม่ได้พูดออกมาเป็นคำๆเป็นบทสารยายแต่เรามีการแบบใคร่ครวญอยู่ในใจแต่จะพูดว่าท่องในใจก็ได้นี่บางคนก็เอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทพระมีวิญญาณจึงมีนามรูปพระมีนามรูปจึงมีวิญญาณยังไงเรียกนามรูปยังไงเรียกวิญญาณที่วิญญาณนี่มันตรงไหนเรามาไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาและนี่คือในข้อที่5แล้วข้อที่6ที่บอกว่าอยู่จำพรรษาในอาวาสของผู้ที่เป็นพระหูสูตรผู้ที่ชำนาญในเรื่องบทแห่งธรรมต่างๆแล้วเข้าไปถามเขาไปถามท่านผู้นี้บทไหนที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งหรือว่าตัวอย่างยังไม่แน่ใจอุปมาประมาณเป็นยังไงไปถามท่านท่านก็ชี้แจงบอกเปิดเผยให้สงฆ์ให้แบบคลายความสงสัยพอคลายความสงสัยปุ๊บเราก็ฉลาดขึ้นมาเราก็เป็นผู้สูงขึ้นมาได้นี่คือธรรมะ6อย่างอันนี้คือที่ท่านพระอานนท์บอกกับท่านพระสารีบุตรในพระสูตรแรกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะเอาความรู้ตรงนี้มาแอพพลายมาใช้งานกับในฐานะของเราอย่างเช่นว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทำอะไรเอาแค่ว่าเรียนความรู้ใหม่ในการปลูกเห็ดอย่างเงี้ยมีคนก็มาสอนหมู่บ้านมาชาวบ้านเราปลูกเห็ดกันนี่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรากำลังเรียนความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเขามาสอนเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยด้วยการผายปอดอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยน ะ หรือแม้แต่คุณเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยปริญญาโทขั้นไหนก็ตามนี่เราจะเอามาแอพพลายโอเ ค ก่อนที่เราจะมาแอพพลายคุณใจอาจารย์อยากจะพูดถึงพระสูตรที่2เพื่อที่ว่าจะอธิบายไปได้ในครั้งเดียวกันเลยแต่พระสูตรที่2นี่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระนนท์ก็ไปหาท่านพระสารีบุตรเหมือนกันแต่เป็นคนละวาระเป็นคนละวาระอันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่านิสันติสูตรนะเชิญคุณสนใจลองอ่านให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองฟังดู ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรด้วยเหตุเพียงเท่าไรและหนอแลภิกษุจึงจะเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนไปท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านอานนท์แลเป็นพหูสูตรข้อความนั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านอานนท์ทีเดียวท่านอานนท์ดูก่อนอาวุโสสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคำท่านพระอานนท์ว่าอย่างนั้นอาวุโสท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมเป็นผู้ฉลาดในอัตถะ 2. ฉลาดในธรรมะ 3. ฉลาดในพยัญชนะ 4. ฉลาดในนิรุตติธรรมและ 5.ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายด้วยค่ะ เจมอนเนื้อหานี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่านิสันติสูตรก็มาในอังคุตระนิกายเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในหมวดที่5ก็เป็นเรื่องคล้ายๆเดิมแต่เป็นคนละวาระเป็นคนละวาระเนื้อหานี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงหัวข้อที่ท่านพระนนท์ยกขึ้นมาเนี่ยนะในพระสูตรแรกที่ชื่อว่าอนันทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าจะได้ฟังสิ่งนี้ไม่เคยได้ฟังใช่ไหมแล้วฟังอันใหม่จำได้ไม่ลืมอันหลังแต่ที่พูดถึงในนิสันติสูตรเนี่ยก็คือทำไงถึงจะใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเช่นมันมีภาษามากระทบปุ๊บเราทำไงถึงจะนึกถึงกุศลธรรมได้เร็วจิตไม่ตกไปในห้วงที่เป็นอกุศลเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่เลือนไปซึ่งพูดก็คือว่าโดยอรรถะแล้วก็คล้ายๆกันจะเป็นหัวข้อที่ท่านพระอานนท์ยกมานะรายละเอียดในอันแรกมี6อย่างในที่2นี้มี5อย่าง อ ันที่2นี้มี5อย่างอย่างแรกที่บอกว่าเป็นผู้ฉลาดในอัตถะอัตถะในที่นี้หมายถึง ความหมายความหมาย ความ หมายว่าอย่างในคำว่าทุกข์หมายความว่าอะไรทุกข์ไม่ใช่แบบทุกขเวทนาอย่างเดียวยังมีอัตถะคือสุขเวทนาด้วยยังมีอัตถะคือรูปด้วยยังมีอัตถะคือสัญญาด้วยนี่ก็แยกไปในความหมายในความหมาย คือความหมายที่แท้จริงของคำคำนั้น ถูกต้องถูกต้องถูกต้องบางทีพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองอุ้ยทำไมพูดอย่างนี้แต่ความหมายของพ่อแม่หรือพระราชาทั้งสองเนี่ยเป็นบุคลาธิฐานที่จะเปรียบว่าหมายถึงตัณหาและอวิชชาอย่างนี้เป็นต้นท ิ ฏฐิมานะเราต้องเข้าใจในความหมายในอัตถะข้อนี้นี่คือในข้อที่หนึ่งแล้วก็มีคำอธิบายที่เราพูดว่าต้องเข้าใจในส่วนที่เป็นอัตถคถาด้วยนี่คือในข้อที่หนึ่งนะที่ว่าอธิบายในเรื่องของอัตถะไว้ข้อที่สองฉลาดในธรรมะฉลาดในธรรมะธรรมะในที่นี้ท่านพูดถึงว่าคือภาษาบาลีคือภาษาบาลีหรือถ้าคนที่เป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วอย่างเช่นกรณีของท่านพระนนท์กับท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยท่านก็รู้บาลีอยู่แล้วเพราะในธรรมะตรงนี้ก็มีอัตถคถาส่วนที่ท่านอธิบายไว้ว่าหมายถึงรู้จักเหตุอัตถะนี่คือรู้จักผลเนี่ยผลนี่คือหมายถึงความหมายของมันจะเป็นยังไงธรรมะนี่คือหมายถึงว่าเหตุมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในอัตถะก็คือผลในบาลีในธรรมะก็คือเหตุรู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักอัตถคถารู้จักบาลีนี่คือในสองข้อแรกในสองข้อแรก เจ้าค่ะ ในข้อที่3นี่คือฉลาดในพยัญชนะคำว่าพยัญชนะนี่คือประเภทแห่งอักษรประเภทแห่งอักษรเช่นเราบอกคำว่ารักนี่มีสองบริสีกัลันไหมถ้ามีสองบริสีกัลันนี่หมายถึงรักษานะถ้าไม่มีกัลันนี่หมายถึงความรักความรักแบบไหนมีการเชื่อไหมหรือเป็นความรักแบบเมตตาอันนี้คือต้องฉลาดในพยัญชนะถึงจะทราบอย่างคำว่าเมตตาอย่างเงี้ยถ้าคุณฉลาดในพยัญชนะคุณจะทราบว่าเมตตานี่มาจากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตรคือเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันความฉลาดในพยัญชนะนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนี่คือข้อที่3พยัญชนะนี่คือพวกประเภทแห่งอักษร เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่4คือฉลาดในนิรุตติฉลาดในนิรุตติคำว่าฉลาดในนิรุตติเนี่ยคือภาษาคำว่าภาษาภาษาเนี่ยหมายความว่าเกี่ยวกับภาษาศาสตร์มีบทอันหนึ่งที่อาตมาอ่านมาจำได้ไม่ลืมเลยคือพระพุทธเจ้าบอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะได้มาง่ายๆไม่มีความสุขที่เป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยยากสุขง่ายสุขยากเห็นไหมความสุขได้ง่ายความสุขได้ยากถูกไหมนี่คือคำที่ท่านใช้เนี่ยนะแต่พอดูกลับไปที่ภาษาบาลีเนี่ยนะคุณใจท่านใช้คำว่าสุขกับทุกข์สุขกับสุขกับทุกข์คือเล่นคำเพราะเราอ่านดูในภาษาบาลีนั้นมันจะสวยงามมากแต่พอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ธรรมดาเพราะว่าคำว่าง่ายกับคำว่าสุขเนี่ยในภาษาบาลีคือคำเดียวกันแต่สิ่งเขียนด้วยพยัญชนะที่ตรงข้ามกันคือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์เหมือนกันใน4ตำแหน่งแต่พอมาแปลงเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็ดูเป็น4คำไปแต่ว่าคนละอย่างกันเงี้ยนะอันนี้ก็ถ้าฉลาดในภาษาคุณก็จะกลับไปดูแล้วโอ้มันมีความสวยงามเราจำส่วนนี้เป็นภาษาบาลีได ้เจ้าค่ะ แล้วอีกประการหนึ่งก็คืออย่างคำแปลมีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงภัยคือความแก่และความตายเป็นต้นเนี่ยว่าภัยนี้ถ้ามาถึงใครแล้วเนี่ยโอ้จะต้านทานไม่ได้นะพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ก็เห็นด้วยว่าโอ้ใช่ต้านทานไม่ได้แม้แต่รบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าก็ห้ามความแก่ความตายไม่ได้ถูกไห ม แล้วมีจุดหนึ่งท่านบอกว่าในราชตระกูลเนี่ยมีมหาอมาตย์ผู้มีมนสามารถจะใช้มนที่ทำลายข้าศึกที่ยกมาได ้ ถ้าเราอ่านแค่นี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าออกมาถึงแบบเวทมนร่ายมนพ่นไฟอะไรอย่างเงี้ยน ะ แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยท่านใช้ความหมายของคำว่ากุนซือหรือว่าเสนาบดีที่มีความฉลาดอย่างเช่นขงเบ้งนี่ ค่ะ ขงเบ้งเนี่ยฉลาด ฉลาดมากจนกระทั่งเหมือนกับมีเวทมนต์แต่ไม่ได้มีเวทมนต์เข้าใจไหมแต่ว่ามีความฉลาดในการที่จะวางแผนกลไกรู้ว่าคนนี้จะตัดสินใจยังไงเงื่อนไขเป็นงี้เขาจะทำอย่างนี้ทำให้แบบเป็นผู้ฉลาดแบบนี ้ นี่พอเราอ่านในภาษาต่างๆแล้วเนี่ยพบว่าการแปลทำให้มีความรู้เรากว้างขวางขึ้นไปนี่คือฉลาดในนิรุตติหมายถึงทางด้านภาษา เจ้าค่ะ โอเคนะอย่างกรณีของเรื่องราวสักเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งอย่างเงี้ยเราอ่านอาร์ติเคิลหรือเรื่องราวนี้ในภาษาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วแปลมาจากภาษาอังกฤษเราไปอ่านภาษาอังกฤษดูโอ้เข้าใจอีกแบบหนึ่งลึกซึ้งกว่าอ่านเป็นภาษาไทยก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันต่างกันตรงนี้คือเรื่องของภาษา เจ้าค่ะ โอเค ก็เรียกว่าเหมือนกับมีความรู้ด้านภาษาหรือภาษาศาสตร์เนี่ยมากๆหลายๆภาษาก็จะมีการเปรียบเทียบแล้วก็ทำให้ความรู้เราเนี่ยดันขึ้นถูกต้อง กว้างขวางขึ้นใช่ ประมาณนั้นเจ้าค ่ ะ ในข้อที่5ถัดมาที่ท่านพระอานนท์บอกกับท่านภาษาริบุตรในนิสันติสูตรนี้ก็คือฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายของอะไรนั่นแปลว่าเบื้องต้นเบื้องปลายของอรรถกถาเบื้องต้นเบื้องปลายของบาลีเบื้องต้นเบื้องปลายของบทเบื้องต้นเบื้องปลายของอักษรเบื้องต้นเบื้องปลายของอนุสนธิในแต่ละอย่างหมายความว่าไง เจ้าค่ะ คือคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยคือถ้าเราจับพระพุทธเจ้าบางทียกตรงกลางขึ้นมาถ้ายกตรงกลางขึ้นมาอธิบายปุ๊บเราต้องรู้แล้วว่าหัวมาจากไหนหางมันจะไปเป็นยังไงเช่นถ้าท่านอธิบายถึงเรื่องของตัณหาเราต้องรู้แล้วมาจากทุกข์แล้วจะต้องไปจบที่มรรคอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเราต้องจับให้ได้ฉลาดในเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายหรือบางทีท่านยกเบื้องปลายขึ้นมายกเรื่องวิชาขึ้นมาหรือเรื่องนิพพานขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้แล้วว่าโอ้มันต้องมีเหตุมาจากอะไรหัวมันต้องมีสมุทัยคือเรื่องอริยสัจสี่เราต้องจับให้ได้หรือถ้าท่านยกเรื่องอวิชชาขึ้นมาเอามันต่อไปในเรื่องปฏิจจสมุปบาทยังไงเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปมันต้องเป็นสังขารวิญญาณนามรูปต่อไปอันนี้คือฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายของทั้งส่วนที่เป็นอรรถกถาคือความหมาย เจ้าค ่ ะ ความหมายมีกี่นัยยะในข้อนี้บาลีส่วนไหนบทอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างมานี้คือบท4คืออริยสัจ4เป็นต้นหรือถ้าท่านอธิบายเรื่องสติเอาถ้าท่านอธิบายเรื่องสติมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอามันอยู่ในมรรค8หรือสติอันไหนนี่สติในอินทรีย์5ต้นมาก็ต้องเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราต้องไล่จับให้ได้นี่คือโดยบทโดยอักษรก็ด้วยเหมือนกันโดยอักษรแล้วก็โดยอนุสนธิอนุสนธิเนี่ยหมายถึงว่าการสืบต่อเนื่องเช่นถ้าบางทีท่านพูดเรื่องเดรัจฉานคาถาการกล่าวเรื่องที่ขวางหนทางธรรมนี้เป็นต้นนี้ท่านก็ต้องจบด้วยบุญญกิริยาวัตถุ10เป็นที่แบบปิดจ็อบว่าเดรัจฉานคาถาไม่กล่าวนะจะไม่กล่าวเรื่องที่เป็นคำกล่าวที่ไม่ควรกล่าว10อย่างนะแต่จะมากล่าวเรื่องที่เป็นสัมมาวาจาท่านก็จะเทศเรื่องสัมมาวาจาเนี่ยเป็นตัวปิดจ็อบของเวลาที่ท่านยกต้นเรื่องว่าเป็นเดรัจฉานคาถาอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราคุณเดชานคิดดูนะสมมติว่าคนที่ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วสามารถคิดแบบแทงตลอดได้เนี่ยเขาต้องจำได้แน่นอนเขาต้องรู้ทิศทางไปแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไง เจ้าค่ะ จะต้องฉลาดใคร่ครวญได้เร็วเพราะว่าฝึกใคร่ครวญมาก่อนอยู่แล้ว ใช่ค่ะอ ย่างเงี้ยนะนี่ ภาษาชาวบ้านเราก็คงจะบอกเหมือนกับรู้แจ้งแทงตลอดในทั้งอรรถพยัญชนะนู่นนี่นั้นหมดเลย หมดเลยอาจารย์นู่นนี่นั้นหมดเลยหมดเลยเนี่ยคืออะไรคือในตัวพยัญชนะอรรถอนุสนธิอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลาย ครบหมดเลยนะ ครบหมดเลยนี่ที่ว่าครบหมดเนี่ยคือจุดนี้ที่ว่าครบหมดนี่คือท่านพระอานนท์นี่บอกไว้อย่างงี้ ใช่ค่ะ ทีนี้นี่คือคำของท่านพระอานนท์นะคุณเดชชัยคำของท่านพระอานนท ์พระหูสูตรสูงสุดในพุทธศาสนาเรา ใช่ พระหูสูตรเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าคือเกิดอะไรจะไล่ไปว่าอันนี้ส่วนที่ท่านพระอานนท์กล่าวนะแล้วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ายังไงแล้วคนที่จะกล่าวนี้เป็นองค์แห่งผู้ที่เป็นธรรมกถึกจะว่ายังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเราจะมาลองใช้งานดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยเป็นชาวนาคุณต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปลูกยางเขาสอนการปลูกยางหรือคุณเป็นอสมอาสาอะไรอะอาสาสมัครสาธารณสุขเขามาสอนการปั๊มหัวใจ หรือคุณเป็นนักเรียนมัธยมคุณต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือคุณเป็นนักเรียนปี4คุณต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์คุณจะต้องไปทำงานหรือคุณเป็นแบบจบมาแล้วทำงานแล้วคุณเรียนปริญญาโทอยู่หรือคุณกำลังเรียนเซอร์ติฟิเคทหรือแบบความรู้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เราเอาตรงนี้ไปใช้งานได้เลยเพราะในข้อแรกที่บอกว่าคุณต้องรู้อย่างข้อที่ว่าฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยคุณต้องอ่านไปก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องอ่านไปก่อนอยู่แล้วว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้เราเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะสอนอะไรคุณต้องศึกษาเอกสารก่อนแล้วว่าที่เขาสอนเนี่ยเขาสอนเรื่องการกรีดยางเนี่ยเราต้องดูไปจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วเอ๊ะอ่านมาเป็นยังไงไงพอเขาสอนปุ๊บเราจะรู้ได้ว่าอ๋อนี่มันคือต้นหรือกลางหรือปลายเขาพูดตรงจุดไหนความรู้เราจะปฏิปต่อได้เพราะในข้อที่หนึ่งคือคุณต้องอ่านไปก่อน คือพูดง่ายๆว่าต้องศึกษาต้องเรียนไปก่อน ต้องมี ด้วยตัวเอง ใช่ใช่อันนี้คือถ้าสมมติเราจะเอามาแอพพลายนะจากที่เรามาอ่านแล้วกูจะลองอ่านให้ฟังผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะรู้เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายได้อย่างน้อยบางทีอาจจะไม่ใช่รอบเดียวรอบแรกทำไงคือฉันก็อ่านไปก่อนหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาอ่านไปรอบแรกคือเขาสอนแล้วก็อาจจะมีรอบที่สองเพราะว่ารอบแรกแน่นอนว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นมันคืออะไรปลายมันคืออะไรใช่ไหมเราอาจจะไปเรียนรอบสองพอเราเรียนรอบสองเราถึงจะรู้ต้นรู้ปลายอันนี้เขาพูดอะไรอ๋อเขาพูดส่วนต้นนี่เขาพูดส่วนกลางนี่เขาพูดส่วนปลายเราจะต้องไปเรียนสองสามรอบเพื่อที่จะให้รู้ได้แล้วพอเรียนมาแล้วเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวต้องสอนคนอื่นต้องมาบอกต่อท่องต่อจำไม่ได้เอามาท่องเอามาเปิดดูกลับมาบ้านนี่คุณต้องมาทบทวนแล้วก็สอนใครไม่รู้สอนก็สอนไอ้ดบที่บ้านหรือว่าสอนคนข้างบ้านหรือว่าสอนลูกเราหรือว่าสอนใครเพราะยิ่งสอนเนี่ยเราต้องยิ่งคิดใคร่ครวญแล้วก็สอนต่อคนอื่น อย่าง รายการธรรมารบุญนี่คุณใจคืออาตมาคิดว่าตัวพระมหาไปบูรเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่จะมาบอกพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้เนี่ยตัวเองก็ต้องศึกษามาก่อนใช่ป่ะ okay. อ่านทำความเข้าใจนี่มันอะไรวะเอ๊ะทำไมอย่างนี้เนาะอ่านตรงนั้นเพิ่มเติมหาเปิดพจนานุกรมเปิดเสร็จปุ๊บทีนี้ฉันจะพูดแล้วทีนี้ฉันจะพูดอะไรล่ะฉันก็ต้องแบบ okay. เอามาสอนสอนปุ๊บเราก็ยิ่งฉลาดขึ้น okay. ใครที่พูดไปก็จำได้แต่ไม่ลืมต้นไม่ลืมปลายที่เรียนมาตอนต้นใหม่นี ้ okay. เราก็เอามาสอนคนอื่น okay. เราก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนที่ว่าเป็นอัตถะแล้วอัฏฐะเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีนัยยะเดียวนัยยะเดียวเนี่ยหมายความว่าการรูปแบบการนำไปใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอย่างเดียวมันต้องมีพลิกแพลงเป็นได้ต้องรู้จักการพลิกแพลงอันนี้คือส่วนที่ว่าเราอาจจะนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือว่าการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่แน่นอนทุกคนสมัยนี้นะคุณใจมันหยุดที่จะศึกษาไม่ได้เพราะความรู้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปเร็วมากหมายความว่าคุณเรียนวิชาความรู้โดยเฉพาะยิ่งทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคุณเรียนอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาทุกวันนี้เนี่ยจบมาปุ๊บไม่เกิน10เดือนน่ะลกทิ้ง แล้ว มีใหม่มาแล้วความรู้ที่เรียนมาจบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยใช้ได้แค่10เดือนถ้าไม่เรียนรู้ไม่อัปเดตตัวเองก็ถือว่าคุณล้าหลังแล้ว เจ้าค่ะ มันต้องเรียนรู้อยู่เสมอๆเรียนรู้อยู่เสมอๆจะสามารถที่จะเรียนได้ดีเรียนได้มากเรียนได้เร็วนี่ถ้าเฉพาะเจาะจงมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระฤาษีจุดประสงค์คืออะไรตรงนี้จึงนำมาส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกถึงว่าคนที่จะเป็นพระหูสูตรแต่มีภิกษุผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระหูสูตรผู้ทรงธรรมพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเนี่ยเป็นกันได้อย่างไงอันนี้คือพุทธพจน์นะนี่คือพุทธพจน์ตะกี้นี่คือที่ท่านพระนนท์คุยกับท่านพระสารีบุตร เจ้าค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกภิกษุนี้โดยยกย่องว่าโอ้ปัญญาของเธอเฉียบแหลมปฏิภาณงดงามคำถามสละสลวยเธอถามว่าอะไรนะภิกษุรูปนี้ก็ถามอีกทีว่าเพราะหูสูตรเนี่ยผู้ทรงธรรมเนี่ยเขาเป็นกันยังไงโอ้คำถามดีพูดง่ายนะคือแต่งคำถามมาดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราแสดงธรรมมากมายครบถ้วนหลายประการนี่คือมีพระสูตรมีบทสนทนามีคำอุทานมีส่วนที่เป็นคาถาคำร้อยกรองอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บคนไหนก็ตามรู้อรรถรู้ธรรมะคาถาแม้เพียง4บทและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเป็นว่าอย่างนี้ จ้ะค่ะ ธรรมะอะไร4บทคืออริยสัจ4แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือทำให้มันได้ สี่อย่างนั้นทุกคุณต้องกำหนดรู้สมุทัยคุณต้องละนิโรธคุณต้องทำให้แจ้งมรรคคุณต้องทำให้เจริญทำได้อย่างนั้นแล้วนี่แหละคือพระหูสูตรผู้ทรงธรรม เ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเน้นมาในส่วนที่เป็นการปฏิบัติจนจะเป็นการปฏิบัติเพราะนั้นก็คือศึกษาด้วยการปฏิบัตินะถึงจะดีศึกษาส่วนไหนเนี่ยให้มันจบได้ตรงส่วนที่เป็นอริยสัจ4นี่เป็นผู้หูสูตรเลยนะ เจ้าค่ะ คือหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราจับมาในหลักของอริยสัจ4รู้ได้ว่านี่มันคืออะไรอ่ะตัณหาใช่มั้ยเอาตรงละแล้วละได้ยังละได้แล้วนี่คือปฏิบัติได้สมควรที่เป็นอย่างนั้นนี่มันเรื่องอะไรนี่มันขันธ์5ขันธ์5คุณต้องกำหนดรู้รู้ในอะไรบ้างรู้ในเหตุรู้ในผลรู้ในข้อดีข้อเสียแล้วทำได้ยังทำได้แล้วนี่ก็จึงเป็นบท4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ เจ้าค่ะ อันนี้คือจึงเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือหมายว่าที่เรากำลังพูดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะบอกโอ้ฉันต้องไปเรียนมากมายขนาดนี้เหรอก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนี่หรอปะแต่นี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเน้นเรื่องของการปฏิบัตินั่นเอง เจ้าค่ะดังนั้นก็เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงเคยกล่าวไว้นะเจ้าค่ะว่าการบูชาพระองค์ที่สูงสุดนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติบูชาคือนำไปปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาสูงกว่าอามิสบูชาสิ่งของต่างๆเครื่องข้าวตอกดอกไม้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกแล้วในอีกคุณจะพูดประการนี้ทำให้มาสามารถที่จะต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมในสองส่วน เจ้าค่ะ คือบางคนคิดว่าถ้าเราเรียนตำราเรียนส่วนที่เป็นปริยัติเนี่ยชื่อเป็นการรักษาศาสนาใช่อยู ่ เป็นการรักษาศาสนาแต่ว่าเป็นการรักษาชนิดที่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาเฉยๆท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเป็นนายโคบาล คือ ว่าดูแลโคปาละปาละหมายถึงดูแลรักษาปกป้องเนี่ยนะโคบาลก็คือผู้ดูแลโคดูแลไงอ่ะก็ตอนกลางคืนก็สุมไฟอย่าให้แมลงมากวนมันถ้ามันแผลก็ทายาให้มันเนี่ยตัวไหนที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องรู้จักที่จะเชิดชูเลี้ยงดูมันพิเศษหน่อยต้องรู้จักว่าพาไปกินน้ำที่ไหนพาไปกินหญ้าที่ไหนนี่ไหนโคบาลดูแลโคแต่ไม่ใช่เจ้าของโคนะเจ้าของโคเนี่ยเขานั่งอยู่นู่นบนบ้านบนหอคอยชั้นสูงเขาทำอะไรเขาถึงจะได้ลิ้มรสนมวัวนมวัวบ้างเอามาทำเนยบ้างเอามาทำเนยใสบ้างเนยข้นบ้างหัวเนยใสบ้างน ั่ นคือเจ้าของโคเนี่ยก็ถึงจะได้กินแต่คนเลี้ยงเนี่ยไม่ได้กินได้กินอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่เล่าเรียนแต่ตำราคัมภีร์ได้แค่นั้นเองเนี่ยนะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีๆเป็นการรักษาศาสนาถูกต้องแต่เปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนเลี้ยงโคแต่เจ้าของโคจริงๆคือผู้ที่ได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ เจ้าค่ะ ลิ้มรสแห่งธรรมแล้วทำไงตัวจริงแล้วลิ้มรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมเป็นยังไงคุณต้องปฏิบัติไงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคุณจึงจะลิ้มรสแห่งธรรมะนั้นได้คือถึงจะแบบว่าเหมือนก็ได้กินนมวัวที่เจ้าของนี่ก็ถึงจะได้กินเท่านั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในการศึกษานี่จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้เข้าถึงธรรมะนั่นเอง เจ้าค่ะ ให้ได้ลิ้มรสว่าเอ๊ะที่ว่าเขาสุขจากสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงศีลเนี่ยเรารักษาได้ยังไงมันรักษาเรายังไงเราได้เห็นผลเห็นอานิสงส์เนี่ยถือว่าดีมากๆดีมากๆ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเจ้าของโคนะเจ้าค่ะ ใช่ คือได้ลิ้มรสสิ่งที่เป็นสุดยอดผลผลิตของโค ถูกต้อง ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแค่เลี้ยงคือจำได้เฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติอ ัน นี้โยมคิดว่าคงจะย้อนมาถึงพระภิกษุหลายๆท่านหรือหลายๆองค์นะเจ้าคะรวมทั้งญาติโยมด้วยที่อาจจะสนใจพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำยังไงอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ย้ำตรงนี้อีกนิดนึงว่าเราต้องถือว่าเราโชคดีมากที่เกิดมาในสมัยที่ยังมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเนี่ยเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแค่คนเลี้ยงโคจ้ะค่ะ ใช่ใช่คือการปฏิบัติเนี่ยนอกจากว่าแค่เป็นคนเลี้ยงแล้วเนี่ยยังชื่อว่าคือถ้าสมมติเราเรียนอย่างเดียวแต่เราไม่เอามาทำใช่ไหมเราชื่อว่าเราเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ำคือไม่สืบต่อคือก็ยังดีที่จำได้แต่ไม่ทำ ้าค่ะ เช่นว่าสัมมาวาจาเป็นไงฉันจำได้อยู่ก็ไม่รักหมายถึงไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแต่ว่าไม่ทำหรอกจำได้แต่ไม่ทำใช่ปะก็คือเราเป็นคนสุดท้ายจำได้อยู่แต่ไม่ทำเราเป็นคนสุดท้ายเพราะนั้นการที่เราทำต่อด้วยอันนี้คือเราไม่เป็นคนสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นธรรมทายาทคือธรรมทายาทคือทายาทโดยธรรมเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติให้ถึงความสมควรแก่ธรรมแล้วธรรมะนั้นมีมากมากเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องเอาทั้งหมดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราทำได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราทำได้เช่นคุณอาจจะรักษาศีลได้ไม่เต็มแต่เมตตาทำได้ไหมโอเคพอเข้าใจทำได้เอามาทำพอทำได้เมตตาดีเอารักษาศีลได้ไหมก็เริ่มดีขึ้นมาศรัทธาเป็นยังไงค่อยๆพัฒนาเอามาทำเอามาทำตรงนี้เราก็ชื่อว่าเป็นธรรมทายาททีนี้พอเราทำได้ทำได้มันก็ดีขึ้นมาเหมือนอย่างคนที่เขาอย่างเด็กน้อยเนี่ยนะจะตอนแรกๆเด็กโตขึ้นมาคุณตั้งใจจะให้เขาไปวิ่งเลยมันไม่ใช่มันก็ต้องคลานก่อนใช่ไหมก่อนคลานก็ต้องอะไรอ่ะฝึกนั่งก่อนต้องคลานก่อนต้องนั่งก่อนนั่งได้ถึงจะค่อยยืนยืนได้ถึงจะค่อยเดินเดินได้ถึงจะค่อยวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็ค่อยทำท่าผาดโผนเล่นยิมนาสติกตีลังกาอะไรก็ค่อยว่ากัน เจ้าค่ะ อันนี้คือการค่อยๆพัฒนาไปเช่นเดียวกันเหมือนกันขับรถตอนแรกๆบางทีโอ้โหใส่เกียร์ไม่เป็นใส่เกียร์เป็นอยู่ยังต้องมาดูกระจกหลายบานทั้งยังจะต้องคิดเรื่องหนทางว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบางทีมันไม่สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้เลยแต่พอเราฝึกอ่ะฝึกจอดคนเดียวบ้างฝึกขึ้นสะพานบ้างฝึกขับทางไกลบ้างฝึกคนขับคนเดียวถอยหลังเดินหน้าผ่านไปปี2ปีเราสามารถที่จะทั้งขับทั้งพูดไปด้วยดูแผนที่คิดว่าจะเลี้ยวถูกทางหรือไม่ไปพร้อมๆกันอันนี้คือความชำนาญที่เราผู้ที่เป็นสาวกในธรรมะในนี้เนี่ยจึงงดงามด้วยการปฏิบัติงดงามด้วยการปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติดีสาวกเนี่ยคือฟังคำสอนไม่ใช่สาวกเฉยๆไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่ฟังแล้วปฏิบัติดีคำว่าสาวกเนี่ยเดี๋ยวเอาคำตรงนี้ไม่ใช้เลยคุณนิจัย เจ้าค่ะ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอธิธรรมพระนนท์บอกว่าให้เป็นผู้ฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายพอเราได้ยินคำว่าสาวกนี่คือหัวข้อของรายละเอียดอะไรสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกที่ฟังคำสอนของใครของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ฟังเดียวนะปฏิบัติดีด้วยสาวกที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำว่าสาวกคำเดียวเนี่ยหมายถึงรายละเอียดตรงนี้ถ้ายกหัวข้อนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ต้องหมายถึงการปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่ปฏิบัติดีตามคำสอนของเดียรถีหรือปฏิบัติดีตามคำความคิดของตัวเองแต่ปฏิบัติดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือให้เรามาพูดช้าๆนะพอดีว่าท่านผู้ฟังจะได ้ เข้าใจตามไปด้วยได ้เจ ้ าค่ะ พอพูดหัวข้ออะไรขึ้นมาเราต้องคิดแล้วว่าหัวข้อนี้หมายถึงรายละเอียดอะไรบ้าง เจ้าค ่ ะ แล้วจะแตกไปได้กี่นัยยะนี่จะเป็นความฉลาดจะเป็นการที่ให้เราไม่หลงลืมเราสามารถที่จะใคร่ครวญทำได้เร็วแล้วก็เรียนได้ดีเรียนได้มาก เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสาธกถามาในเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องการศึกษาไม่ว่าจะเรียนระดับล่างจนกระทั่งถึงปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็ตามแต่รวมทั้งพี่น้องที่กสิกรทำชาวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยกตัวอย่างมาครบหมดละดังนั้นโยมคิดว่าก่อนที่เราจะลาจากกันพระอาจารย์มีอะไรส่งท้ายวันนี้นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถ้าเราพูดถึงเรื่องของไล่มาเนี่ยวันนี้นะเราพูดถึงเรื่องที่ท่านพระนนท์กับท่านพระสารีบุตรคุยกันใช่ไหมเรื่องถึงธรรมะที่ทำไงให้ไม่หลงลืมทำไงถึงจะใกล้กุฏิธรรมะได้เร็วนี่คือที่ท่านพระนนท์บอกไว้ เจ้าค่ะ มาเรามาถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องมีอีกจุดหนึ่งคือถ้าคนที่ทรงจำได้มากอันนี้ดีอยู่แล้วนะคือมาไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแน่นอนดีแล้วเราเป็นผู้ทรงจำธรรมะเนี่ยดีแน่นอนทีนี้องค์ของผู้ที่จะทรงจำธรรมะแล้วแสดงต่อไปในจุดที่ท่านพระอานนท์บอกว่าย่อมแสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังมาไอ้การแสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังมาโดยรายละเอียดเนี่ยจะทำให้เราจำได้ไม่หลงลืมเนี่ยรายละเอียดเนี่ยยังไงเนี่ยจึงมีองค์ธรรมข้อหนึ่งก็คือ ความเป็นผู้เป็นธรรมกถึกคำนี้คิดว่าคุณเตือนใจหรือท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินธรรมกถึกธรรมก ถึ กก็คือผู้ที่เทศน์นั่นเองผู้ที่เทศธรรมะนักเทศนักแสดงธรรมเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติในควรจะต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้นะ5อย่างนี้คือสมมติว่าเราฟังธรรมะอันใดหนึ่งมาแล้วคุณจะไปบอกต่อคุณจะไปสอนต่อการสอนต่อการบอกต่อนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราฉลาดขึ้นใช่ไหมเพื่อที่ให้เราจำได้ใช่ไหมไม่ลืมใช่ไหมคุณสมบัติ5อย่างคุณต้องมีคุณสมบัติ5อย่างคุณต้องมีคือ1แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความนี่ข้อที่1ข้อที่2ชี้แจงเหตุผลมาแสดงให้ผู้ฟังเข้าใจชี้แจงเหตุผลนะข้อ1ไม่ตัดรัดให้ขัดขวางแต่ไปตามลำดับข้อที่2ชี้แจงเหตุผลข้อที่3สอนเขาด้วยเมตตาตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ตั้งใจสอนนะ ใช่ใช่คือด้วยความเมตตา เ พราะว่าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้คนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงควรจะคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต่ำลงไม่ควรจะคบกับคนที่ต่ำกว่าเอาแล้วถ้าคนที่ต่ำกว่าเขามาจะมาแบบต้องการจะคบกับเราเพื่อที่จะเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาทำยังไงเราต้องอาศัยความอนุเคราะห์ต้องอาศัยความเมตตานี่จะเป็นข้อที่3ที่เราจะสอนคนที่มีความรู้ต่ำกว่าได ้เจ้าค่ะ ข้อที่4เนี่ยไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภข้อที่5ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนไม่เสียดสีไม่ข่มผู้อื่น เจ้าค่ะ คือไม่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นหรือไม่แบบว่าพูดไปแล้วก็ด่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไปไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการกระทบกันก็ต้องเป็นแสดงไปตามหลักธรรม ว ันนี้ไม่ดีอย่างนี้อันนี้ดีอย่างนี้มีการเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างมีการยกตัวอย่างอุปมาว่าไม่ในพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นธรรมกถึกนั่นคือผู้ที่สามารถเทศบอกสอนแสดงทำได้ เจ้าค่ะซึ่งก็คือสรุปว่าคนที่จะเป็นธรรมกถึกหรือคนที่จะเรียกว่าเป็นพหูสูตรคนรู้จริงเนี่ยจะต้องมีเหมือนกับสิ่งที่เป็นความประพฤติหรือการยึดถือ5ประการอย่างที่พระอาจารย์ว่า ใช่ใช่คือต้องมีหมวดธรรมต่างๆเหล่านี ้ เพราะนี้พอเรารู้ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้บางคนทราบเลยว่าโอ้ไม่ใช่ฉันคือฉันแบบว่าจะไปอดทนบอกให้คนอื่นฟังไม่ได้หรอกฉันจะมาสอนคนอื่นฉันอาจจะสอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจึงมีส่วนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าบางคนเนี่ยเพียงพอกับตัวเองแต่ไม่เพียงพอเพื่อผู้อื่นบางคนสอนได้อยู ่รู้ ใช่ใช่ ของตัวเอง ใช่ใช ่บางคนไม่ได ้สอนคนอื่นได้แต่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้แต่มีพระหลายรูปในสมัยพุทธกาลเช่นว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยสอนเขาเนี่ยเขาได้บรรลุธรรมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตัวเองไม่ได้อะไรโสดาบันก็ยังไม่ได้ไม่ได้บรรลุจนกระทั่งไปทำความเพียรรู้สึกแบบละอายรู้สึกแบบว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติของตัวเองก็จึงได้ขึ้นมาเพราะนั้นบางคนเนี่ยก็เพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่ไม่เพียงพอเพื่อตัวเอง เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่คือท่านเพียงพอเพื่อตัวเองด้วยเพียงพอเพื่อผู้อื่นด้วย เจ้ าค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่เรากำลังจะพูดถึงว่าการที่เป็นธรรมกถึกเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาว่าคุณสอนทุกคนอื่นได้แต่สอนได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายความว่าตัวเองทำได้ก็ได ้ เพราะบางคนก็สอนได้แต่ว่าอาจจะยังทำไม่ได้แล้วคนที่สอนได้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะทำได้แล้วก็ไม่แน ่ หรือคนที่ไม่สอนไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำไม่ได้นะก็อาจจะทำได้ก็ได้แต่เขาอาจจะสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นในธรรมะในนี้ก็จะมีเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ที่พอเราค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจไปเราก็จะค่อยทราบเนื้อธรรมที่มันยังไม่ชัดแจ้งให้เกิดความชัดแจ้งได้เราก็จะสามารถได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้สิ่งไหนได้ฟังแล้วเรามีความใคร่ครวญฉลาดรวดเร็วในการที่จะตั้งจิตอยู่ในกุศลธรรมได้เรียนได้ดีเรียนได้เร็วเรียนได้มากมีเหมือนกับเป็นหม้อที่มันยังไม่เต็มอ่ะคือถ้าหม้อปิดฝาไว้มันก็เอาอะไรใส่ไม่ได้ใช่ไหมแต่หม้อเปิดฝาด้วยแล้วมันก็ยังว่างๆอยู่ด้วยใส่อะไรได้คือพระเจ้าเปรียบเทียบไว้หม้อปิดฝาคือใส่อะไรไม่ได้เลยหม้อคว่ำนี่นะใส่อะไรก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ ตักนั่งอยู่วางอะไรก็วางได้แต่พอลุกปุ๊บหายหมดบางคนฟังรายการธรรมะรับปรุณ 60นาทีเนี่ยโอ้ดีเข้าใจเข้าใจ แต่พอไปตอนเย็นตกนะวันนี้ฟังเทศเรื่องไหนโอ้ลืม จำไม่ได้ นี่คือความ รู้เหมือนตักบางคนเหมือนมองง่ายคือเอาใส่อะไรใส่ได้เพราะนี่เราก็ค่อยๆทำไปนะจะค่อยๆทำกระบวนสมองเราเนี่ยให้เป็นเหมือนมองง่ายได้แต่จากที่แบบเป็นหม้อคว่ำก็ค่อยเป็นตากจากตากก็ค่อยเป็นหม้อหงาย อ ันนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยพระหูสูตรเป็นธรรมะก็ถึกได้นั่นเองเชิญพ่ออ ืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมคะดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านที่ตามรับฟังการสักการะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันนี้เนี่ยได้แง่คิดดีมากๆเลยนะคะเราจะนำไปปรับใช้ได้อย่างดีมากทีเดียวแล้วเราก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนตัวเดียนไหมว่าเดียนก็ได้ฟังพระอาจารย์สักการะมานี่แหละเรียนรู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันเรามีกำลังใจแล้วก็รู้ทางด้วยว่าเราศึกษาธรรมะของพุทธองค์แล้วเราควรจะไปปฏิบัติอย่างไรทำให้ตัวเรานะหน้าแบบว่าไม่ใช่ว่ารู้แค่รู้แต่ว่าต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็สุดท้ายที่พระอาจารย์ปิดท้ายไว้ก็คือต้องในการไปบอกสอนคนอื่นนั้นเหมือนเป็นการทบทวนทำให้ตัวเราเนี่ยรู้มากขึ้นและในการสอนก็ต้องมีเมตตาไม่ได้หวังลาภยศอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ยกตนขุมท่านด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยโยมสรุปอย่างนี้พอใช้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง วันนี้เจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราจะได้มีการสักการะกันเหมือนเช่นเคยสำหรับในรายการวันนี้ขอกราบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ